Galilea, katika sehemu tulipokomea katika jili zilizopita, ambapo tumeanza kitabu Toya Mesha, baada ya kumaliza شروط صحة الصلاة، ثم دخلنا في كتاب الصلاة مثل رزاء تعريف الصلاة لغة والصلاة، ثم أخذنا مختصرا من كلام المصنف رحمه الله تعالى فاستجلت لو فتا فتشكوى مقدمة ومعليشي فتشكاتهم هي كتاب الصلاة الفصيل رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف فصالا يجيب كتير من الإسلام مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على سبتها لعشر ومن تركها زحوجا فقد ارتد سيمهيد لسومة لا تقيت لها ما يلزو مختصرة عليكم الجيل مؤلف رحمه الله ومن الياجي atakayekanusha anatakaiwacha sala kwa kukanusha kwamba sio wajibu atakuwa amekufuru, na hii ni ijmaa ya ulama rahmatullahi alayhi. Khilaf iko kwa yule ambaye ataacha sala au tasahule, wakafulani wenye kuacha sala kwa uzembe na uvivu, lakini anakiri kwamba sala ni wajibu. Hapa ndo kuna khilaf baina ahli al-ilm, lakini mwenye kukanusha sala kwamba si wajibu fahadha yakfur, huyo anakuwa amekufuru. Na kama alivyosema hapa mwandishi, wajarat alayhi ahkamu al-murtaddin, hapo ndipo zitakapomsimamia mtu huyo hukumu za wenye kurtadi. Na tukasema mwenye kusimamisha hukumu hizi ni al-hukam, mahakimu wa daula al-islamia, ndio wenye mamlaka ya kusimamia kumsimamishia hoja mtu huyo baada ya kumfikisha katika mahakama ya kadhi na kumuuliza kwa nini anakanusha kwamba swala si wajibu, na kuangaliwa akili yake, je, imetimia au ni maatuf. Ikionekana akili yake ni imetimia, haina kasoro, basi mtu huyo atatubishwa kama mara tatu, atatubishwa kama mara tatu, na hakimu aende akajifikirie. Akiendelea na mautifu yake ile ile kwamba swala sio wajib, akikanusha anarejeshwa tena kwa mara ya tatu, khalas, huyu hakimu ndo anamsimamishia hukumu ya murtad. Anauliwa murtaddan. Ama mwenye kuacha kwa uzembe, uvivu, namwambia tukaswala, namwambia insha Allah, niombee dua bana, Mwenyezi Mungu hajanijalia. Maneno kama haya wako wengi, lakini anajua kwamba swala ni wajibu. Hapa kuna khilaf, baadhi wao qalu أنه يكفر. هذه علماء مثل وقام بلا كفر فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ثم سلم على سيمة القوشيش وإسلام المكافر مثال وذلك إيوات سالة قمتك. أتكي يتسالة قمتك لو يجين وكسيمة حطانا يكفر لكنه كفرا دون كفر على كفره التيصالي حتى كما قوزين به لكن ni ukafiri sio kwa ukafiri. Ndio. Yaani ni ukafiri sio kwa mkubwa wa kumtoa katika Uislamu. Ni ukafiri usio kuwa ukafiri wa kumtoa katika Uislamu. Hada kauli thani. Hii au ya pili na katika kauli mbili za ulama ila. Na ukiangalia zote zina nguvu. المهم لو كما انا بسمع المسلم الشاطئين اجماع الصحابه على ان من ترك الصلاه ترك كما اجماع الصحابه ونسمع من يقوت الصلاه نقوم بكفر حتى مشانغانو وكلام اهل العلم من يقوت الصلاه اكيبينغا او قوزنبي kwa akiwa naacha kwa uzembe huyu anatakiwa kwanza afikishiwe nasaha kabla ya kumkufurisha, na hata kikufuru basi inahesabika ni ukafiri usiomtoa katika Uislamu kwa kauli moja baina ya akwali za ahli ya ilmu. Afikishiwe kwanza, ajue wajibu wake, aondolee ujinga. Huenda anafanya uzembe na uvivu kwa sababu ya kutojua wajibu sahihi wajibu wa sala kisiwa huenda kabadilika. Idhan almuhim ni kwamba sala ni imaduddin, ndio nguzo kubwa iliyoshika Uislamu na ni alama kubwa ya kujulisha kwamba huyu ni muumini, huyu ni muumini katika waumini wa kweli. Idhan si ibada ya kuacha na mtu kuifanya vile atakavyo, bali ni ibada ambayo tunatakiwa kuifanya kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Kisha baada ya ufafanuzi mfupi wa maelezo hayo, tunaingia katika kifungu kingine alikosema muallif rahimahullah, wa arkanu salati 14 la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Akasema na nguzo za sala ni 14. Wa arkanu salati, na nguzo za sala 14 ni 14. Na katika baadhi ya kutub utakuta nguzo 12. Utakuta nguzo 12 na tutakuja kubainisha huku mbele kwamba hii wengine wameifanya moja, lakini Sheikh amefanya kuwa mbili. Tutakuja kubainisha hapa. Baadhi ya kutub unaweza kusoma ukakuta nguzo za swala ziko 12. Na hapa unaziona ziko 14. Na ufafanuzi wote huu unakubalika katika ufafanuzi wa ahlul ilm, na tutakuja kuona namna gani unakubalika. La tasqutu amdan, nguzo hizo haziporomoki, yani hukumu yake. Amdan kwa kukusudia, yani mtu akawacha nguzo makusudi hukumu yake haiporomoki bali iko pale pale. Kutokusihi swala, kutokusihi swala. Kwa nguzo haiporomoki kwa kukusudia, wala sahwan, wala kwa kusahau, wala jahalan, wala kwa kutokujua. Bali nguzo ni kitu cha msingi ambacho kinatakiwa kipatikane katika ibada ya sala na ibada nyinginezo zote ambazo zimesimama kwa arkan, zimesimama kwa nguzo. Na kwa sababu ibada zote zinakuwa zinasimama au zinajengewa kwa arkan, kwa nguzo, wa sunan na sunna, wa wajibati na wajibati. Hizi ni sehemu muhimu sana katika kila ibada. Mama katika nguzo, katika sunan, katika wajibati. Na zote hizo tutakuja kuziona insha Allah Taala. Leo tunaanza katika arkan, nguzo. Na anasema nguzo haiporomoki kwa kukusudia au kwa kusahau au kwa kutokujua. Kwa hiyo natakiwa uzilete nguzo kama zinavyotakiwa kuletwa katika ibada hiyo. Warukun fi lugha janibu shay. Arukun fi lughati janibu shay'i al-aqwa alladhi la qiyama lahu illa alayhi. Nguzo katika lugha, janibu shay'i, ni sehemu ya kitu. Nguzo katika lugha, janibu shay'i, ni sehemu ya kitu. Al-aqwa, yenye nguvu, ni sehemu ya kitu yenye nguvu. Alladhi, sehemu ambayo, la qiyama lahu illa alayhi, kitu hicho hakiwezi kusimama ila kwa sehemu hiyo. Narejea tena, arruknu fi lugha, nguzo katika lugha, janibu shay'i, ni sehemu ya kitu. Al-aqwa, yenye nguvu, yani sehemu hiyo yenye nguvu. Alladhi, sehemu ambayo, la qiyama lahu, kitu hicho hakiwezi kusimama illa alayhi, isipokuwa kwa sehemu hiyo. Hiyo ndio maana ya nguzo katika lugha. Mathalan, mfano tueleweke zaidi, nyumba haiwezi simama ila kutegemea nguzo. Nyumba ili simame ipate nguzo ngapi? Nguzo ngapi unategemea? Yaani tunajalia nguzo, yaani nyumba ya kawaida ndogo, nguzo za msingi ambayo hii ikikosekana nyumba haiwezi kusimama ngapi? Arba, ndiyo? Tayyib, kajalia nguzo nne ili nyumba hii isimame. Ukisimamisha nguzo tatu na nyumba hiyo imekaa ya lamani ya nguzo nne, inaweza kusimama? Kalla, labda uifanye kwa ramani ya nguzo mbili, ya nguzo tatu. Yumkini hadha? Inawezekana. Ukatengeneza nyumba yenye ramani ya nguzo ngapi? Tatu. Inawezekana. Asiye ramani ya nguzo tatu, ukatoa moja, ukajenga nguzo ngapi? Inasimama? Haiwezi kusimama. Kwa ukiwa nyumba yako umejenga ikiwa na nguzo nne, basi kila nguzo inaitwa janibu shay'i, ni sehemu ya nyumba hiyo, ambapo iwapo utaibomoa nguzo moja, tayari ukuta utafanyaje? Utaporomoka. Kwa hivyo hivyo ibada ya sala ina nguzo zake, nguzo ambazo sala hiyo inasimama katika nguzo hizo. Iwapo nguzo hiyo itaporomoka, basi na sala itakuwa imefanyaje? Imeporomoka. hii ni taarifu ya nguzo katika lugha. Wa silahat na katika silahi hiya ma tatarakabu alibada, hiya ma tatarakabu alayhi alibadatu. Katika silahi wanasema ulama nguzo ma tatarakabu alayhi alibada, ni kitu ambacho ibada inasimamia kwa kitu hicho. Nguzo katika silahi hiya ma tatarakabu alayhi alibada, ni kitu ambacho ibada inasimamia juu yake. Na hii inafanana na mfano ambao tumeuleta, barakallahu fikum. Naam, na nguzo hizi kama ambavyo kwamba tukuja kuona mbeleni katika ufafanuzi, mtu akiacha nguzo hii anafanyaje, akiacha nguzo hii anafanyaje, hiyo tutakuja kuona huku mbeleni insha Allah taala. Ahaduha, moja katika nguzo hizo, anaanza kuzitaja, tunarejea kwenye kitabu. Ahaduha, moja yake, yani moja ya nguzo hizo 14, alqiyamu fil fardhi, kusimama katika sala ya fardhi. Kusimama katika sala ruknun, ni nguzo. القيام في الفرض كتماما كتكسالة الفرض على القادر فما يوجد وكتماما منتصبا أو من يكساوى منتصبا كتماما كنيوي أو من يكساوى تكيشم قنقواك من يكساوى. Na hiyo imesimamia katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aliposema, waqumu lillahi qanitin, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah kwa unyenyekevu. Waqumu al-qiyam, kusimama, fadalla hadha على أن القيامة في الصلاة ركن. كجليش فما كسمامة كسكسالة من جزء سورة البقرة من بين 38. فيها كسكسنة إن كوجا كحديث يا عمران ابن حسين رضي الله عنه Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwambia sahaba huyu, salli qa'iman, swali hali ya kuwa umesimama. Salli qa'iman, swali ile hali umesimama. Fa in lam tastati' fa qa'idan, na ikiwa hutaweza kusimama basi swali umekaa. Fa in lam tastati' fa ala dhanbi, na ikiwa huwezi kukaa basi uswali umelalia ubavu wa kulia. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Mtume sallama katika hadithi hii anamfundisha sahaba namna ya kusimama katika sala. Swali umesimama, ukishindwa keti, na ukishindwa kukaa basi unalalia ubavu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya musiu salatahu, yule bwana aliyokosea sana sala yake, Mtume akawa anamlegesha كما لبقوية في الصحيحين حديث أبي هريرة يتونى سلم لبمبيا إذا قمت إلى الصلاة فكبر فقف اسمامك وعجل يسارة وكبر إذا قمت. هذا دليل القيام يدل على أن القيامة ذوكنا يزودني أدلة أما يزودني أوليش قمت اسمامك من غوزو كتشنغوزو ذا صالة. إذن مؤلف رحمه الله أكسيم القيام في الفرض على القادرين أسمامة كتشصالة يفرضك من يوزه منتصبا أو من يوكساوة معنى يعني يلعن بها ويزك أسمامة أتكا كما تجيبون حديثي ناسي ويزكك أسلالية أباهو. فإن وقف منحنيا na pindi atasimama, pindi atakaposimama mtu huyo mswalihi munhali yen akiwa amepinda kidogo, au mailen au amepinda sana, bihaithu kwa namna ambayo la yusamma qaiman, haitwi akiwa amesimama hivyo kuwa amesimama. Bihaithi kwa namna ambayo la yusamma, haitwi mtu huyo qa'iman huwa amesimama atakapokuwa katika hali hiyo. Tumezakiwa tukisimama tunyoke migongo yetu. Sasa mtu akasimama hali ya kuwa hajanyoka, amepinda kidogo au kapinda sana, mpindo ambao yani mtu huyu katika nguvu yetu hatuwezi kusema kwamba mtu huyu kasimama, bali tunasema huyu kafanyaje? Kainama. Huyu hapa itabika kwamba kafanyaje? Kasimama. Ndio hapa nasema fa in waqafa munhaniyan au ma'ilan bihaythu la yusamma qa'iman, kwa namna ambayo haiti kuwa amesimama, lighairi udhurin, hasna udhuru wowote, lam tasihu sala yake haitasihi. Yani hicho kisimamo chake hakitasihi. Ikiwa mtu anatapinda akashindwa kusimama sawa hasna udhuru wowote, kisimamo chake hicho hakitakubalika. Ama mtu atakayeshindwa kunyoka mgongo wake li udhuri, kwa sababu ya udhuru, huyo hatochukuliwa hukumu, bali yeye sala yake itasihi kwa vyovyote atakapokuwa amesimama. Mathalan mtu mzima hawezi tena kusimama kama anavyosimama kijana, ma anna hunaka baadhi shaiba, kwa maana kwamba kuna baadhi ya watu wazima masha Allah wananyoka kabisa, wanashinda baadhi ya vijana na migongo yao bado iko imara. Sasa akawa na matatizo ya mgongo akisimama, yani yeye hapo amesimama mwisho kabisa bado anaonekana kupinda hivi. Ikiwa ndio udhuru wake, basi huyo anahesabika amesimama, lakini ikiwa hana sababu ya kupinda, hatohesabika kwamba amesimama. Kisha akasema muallif rahimahullah, wala yadhuru khafdu ra'sihi, na wala haidhuru kuinamisha kichwa chake, kuinamisha kichwa kidogo. Yaani unapokuwa umesimama umenyoka, shigani shingo lako na lenyewe unatakiwa unainamisha sawa. Sasa hapa anasema haidhuru kuinamisha kichwa kidogo, kwa sababu unatakiwa uangalie pale unaposujudia. Sasa wakati unaangalia unaposujudia, kichwa kitashuka kidogo, utakuwa na hali fulani ya kuinama kichwa, kwa hiyo haidhuru. Lakini usiinae moja kwa moja hivi, ukagandisha kabisa kidevu, kagandisha kwenye kifua, pamoja na kwamba haibatilishi swala, lakini haipendezi. Ama ukiinamisha kidogo mavibasi. Wakuriha qiyamuhu ala rijlin wahidatin lighairi udhurin, na inachukiza وكره قيامه نين تكيز كسمام كواك متهوي مصليجي على رجلين كسمامي مجو واحدة موجة إن تكيز متهوي صالة كسمامي مجو موجة لغير عذر قتل وذل ووته mtu si mlemavu kwamba amekatwa mguu mmoja, kwa hivyo amebaki na mmoja na anaweza kusimamia mmoja huo, bali ana miguu yake tamam imetimia kabisa, lakini anaamua anaswali mguu mmoja chini mwingine kaupandisha juu. Hadha la yasih, hii haisihi. Hizi ni nukta muhimu mtu kuzingatia. Lakini badala mtu anasimama kwenye qiyam, mara mbwa anakung'ata kwenye miguu huku chini kabisa, mara tafali unafanyaje? Uiname ujikune huku, au unyanyue mguu mmoja uparaje pale ambapo panafanyaje pana kuuma? Ukiweza kujikuna kwa mkono jaji, alimradi angalau usijeuke kibla. Lakini pia inapendeza kwa kutumia mguu, ukainua mguu ukajikuna na mguu mwingine kisha ukaegesha. Hadha aidha jaiz. Na huku tutasema kwamba ni katika watu waliofanyaje, waliosimamia mguu mmoja, na unatakiwa unajikuna kisha unaegesha. Sawa sawa, na sio unajikuna kisha unabakisha hapa hapa unaendelea. Hii ndio sehemu katika watu wanaosimamia mguu mmoja. Ama kwa hali ya kujikuna unakuwa ni katika hali ya dharuri. Hadha ruknul awwal, hiyo ni nguzo ya kwanza ambayo ni qiyam, kusimama. Na hii ni nguzo azima, katika nguzo muhimu na zenye nafasi kubwa, kwa kama nguzo zote zina nafasi kubwa, lakini hii ambayo imeanzwa ni ahamuha, ina umuhimu zaidi. Lakini wengi katika Waislamu utawakuta wanaifunza nguzo hii. Mtu yuko tayari kuswali amekaa hali ya kuwa ana uwezo wa kusimama, na hapo ulama wameeleza maneno mengi sana katika nguzo hii. Wakasema, je, mtu amekuja anatembea kutoka nyumbani kwake, anatembea kwa mguu kwa miguu yake, kisha anafika msikitini, anafika anaswali ameketi, je, inasihi au la? Wengine wanasema huyo hataruhusiwa kuswali amekaa, kwa sababu ameweza kutoka kule aliwatembea, basi hatashindwa kusimama. Na wakasema iwapo itakuwa sasa haina budi ila aswali amekaa, na pamoja na kwamba amekuja iwatembea, basi mtu huyo sheria haimruhusu akifika msikitini moja kwa moja afika na swali amekaa, bali inamlazimu kama vile alipotoka kule anatembea afike msikitini aswali amesimama rak'atayn, rak'a hiyo moja, thumma yajlis, kisha afanyeje? Akae. Hii ni taubihi ameitoa Sheikh Albadi rahimahullahu ta'ala, lakini pia hata Sheikh Albadi hafidhahullah ameitoa katika sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kuelezea nguzo ya kusimama na kuonesha umuhimu wake. Na wakasema maneno makali sana watu ambao wanaweza kusimama halafu wanaswali wameketi, huku ni kuzembea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Masala kuna wajawa hivi, watu walikuwa wakisimama, mtu yuko taagani anasimama, yani kuonesha na kuhana kujali ule umuhimu wa kusimama. Yani mtu akishindwa kusimama, ukiona amekaa, basi ndio huyo kashindwa kweli. Na ndio maana Mtume akamwambia Imran bin Husein, fa illam tastati, ikiwa hutaweza kusimama, basi swali umekaa. Sasa mwingine anaweza kusimama, au mathala ana ishikali kidogo kwenye miguu, akisimama ndani ya sala anaona ka anaona anachoka sana anakaa. طيب ثم بعد السلام في شباب السلام تقول تمونا pale kasimama anapiga toga وهو قائم anaongea na wenzake huko kasimama sana watu wote tena anaongea muda mwingi muda mrefu muda ambao ni zaidi ya kusimama ndani ya swala. Sasa hii ni alama kuonesha kwamba wewe ni mvivu kusimama ndani ya swala. Unaona katika ibada ya swala unachoka sana, lakini unapokuwa katika toba la tasaa. Hii ni ibara muhimu sana ndugu za imani, tunatakiwa tuzinduke wale ambao tunaofanya mzembe katika nguzo ya kiyama. Ikipelekea haina budi tunaruhusiwa. Lakini unaweza simama. Na wengine wamejalia kuwa ndo mazoea yao, yani wanaweza wakasimama lakini wao wameweka parking. Kuna baadhi ya misikiti na parking. Ukienda Mombasa ndio utashangaa sana. Sisteme ni umini, yani umini ya. Yani unakuta kila msikiti ni aje. Kule nyuma au pembezoni pale kuna parking za watu maalum. La tajisi ante yeye. Wa in kunta maridan la tajisi. Yaani pati za watu maalum. Ile pati pale wewe huruhusiwi keti pale hata kama unaumwa. Tajisi hata kama kile kiti kiko fadhu ya kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu ile ni pati ya watu ile. Wewe ushatolewa kwenye pati. Billahi alaykum ya. يوما من الايام لما كنت هناك في منبر من يجا شباب موجه المسجد نصلي على سي بس قبل الصلاه تنسمع القران مين كان سيجيوا ترتيبوا هاو بقى متكوتو فيتي بمبانوا بقى مين كان ابو كيتي كوني فيتي نسمع القران فمسلي امام اجي فيك بعد الصلاه يصلي سنه. Kuna wazee wakaingia kanicheki, huyu vipi? Kwa nini umekaa hapo bwana? Hii tatu ni zetu bwana. Tatu ni zetu ndio. Hii si kwamba kila mtu waketi akiwa anapumzika, la, hii ni tatu za watu maalum. Yalla ishi. Maafi kalamu. Salaa tunainuka. Ndio hii ni bwana ikumbuka. Na ukiangalia baadhi ya misikiti pale kaja yako kuna parking za watu. Ukikaa pale wanakutoa. Na ukiangalia wanaokaa pale wanasali wamekaa, kila swala yeye anasali amekaa. Sio kwamba huyu hawezi kusimama na wewe, ila ni umwini. Asanteni umwini kwenye swala jamaa. Unaweza kusimama simama. Kama huwezi, yalla basi guys. Ko hii ni ibara muhimu sana. Hii zingatie. الثاني اي الركن الثاني جزء يبيل كانت جزء الصلاة تكبيرة الإحرام لتكبيرة يكحرمية تكبيرة يكحرمية وهي نار الله أكبر هي النفامك الله أكبر الله لنكوب الزيت اسم التفضيل يعني هكونا كيسو كنجينة كبوبة زيدي الله سبحانه وتعالى الله أكبر ولا يجزئ غيرها نوال حيث شلازي نانو لنجينة زيدي عليك ولا يجزئ نوال حيث شلازي غيرها نانو لنجينة tofauti na hili. Yaani tofauti na kusema Allahu Akbar, hakuna neno lingine la ufunguzi wa sala. Yaani katika takbira hakuna takbira nyingine zaidi ya hii, Allahu Akbar. Kwa sababu hii ndio iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakuluha qa'iman. Msaliji anaisema takbira hiyo ile hali amesimama. Yakuluha qa'iman. Anaisema takbira hiyo au anaisoma takbira hiyo ile hali amesimama. Yaani kwa yule anaiswali hali ya kuwa amesimama. anatakiwa aisome hali ya kuwa amesimama. Fa inibtadaaha, na iwapo ataianza takbira hiyo. Fa inibtadaaha, na iwapo ataianza takbira hiyo. Au atammaha, au akaitimiza takbira hiyo. Ghaira qa'imin, hali ya kuwa hajasimama. Sahhat naflan, itasihi akiwa anasali sala ya sunna. Lakini ikiwa anasali sala ya fardhi, haitasihi takbira hiyo ambayo ameitoa hali ya kuwa hajasimama. Na yeye anasali katika watu waliosimama, na yeye amesimama. Kwa asitowe takbira tul ihram katika sala ya fardhi illa qa'iman, ila hali ya kuwa amefanyaje, amesimama. Kwa sababu Mtume sallam alipomwambia yule msiu salati salatahu idha qumta ila sala, pindi utakaposimama kwa ajili ya sala, fakabbir, toa takbira, kuonesha kwamba ni nguzo ambazo zinafanyaje, zinafuatana. Inaanza qiyam kisha takbira al ihram. Hii ndio ulama wanabainisha kwa mujibu wa hadithi hii kwamba sala ya fardhi haisihi, yani takbiratu ihram haisihi mtu akiirisha aliyekuwa amekaa, bali anatakiwa asimame. Ama katika sala ya sunna sahhat inasihi, na hiyo ni kauli ambayo wameipitisha wengi katika ahlul ilmi, kwa sababu swala za sunna inajuzu kuswali aliyekuwa kumeketi hata kama hamna dharura yoyote. Je, lakini kusimama ni aula kuliko kukaa? Watanakidu in majda llama, na inakamilika takbira hiyo, yani inakamilika dunana, inafungamana, ndio kukamilika kwenyewe. Inakamilika takbira hiyo in madda llama, iwapo atavuta lam, iwapo atavuta lam katika neno hilo Allah, Allahu, ikiwa atavuta nini lam, Allahu akbar, inafungamana, inakamilika takbiratul ihram iwapo atavuta lam, Allahu akbar, inasihi. La in madda hamzata au hamzatan, na haisihi, na haifungamani au haikamiliki iwapo atavuta hamza. La in madda hamzatan, na haikamiliki takbiratul ihram iwapo watavuta nini hamza, kwa kusema Allahu akbar, la yasihi hadha, hii haisihi na takbira yako haijasihi. Kwa kufanyaje? Kwa kuvuta hamza Allahu akbar, kwa sababu لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حي كتبه بمطول وكبوت حمزة يلف الجلال فلا يقسم الله وكسم الله نورة سلعي أو حمزة أو أكبوت حمزة يا أكبر الله أكبر هي بيا حيثه وسبعه حيث تبيتي هكو شكوليوة كتوبة قمتون صلى الله عليه وسلم أو قال أو أكسيم مصليجي الله أكبر الله أكبر أكبر ألف كل باب maana kusema Allahu akbar, yeye anasema Allahu akbar, hii haisii. Au kwa kuingiza alif na lam kwa kusema Allahul akbar, Allahul akbar, hii pia haisii. Na hizi ukiangalia katika baadhi ya kutaini kidogo kidogo hivi zimeandikwa takbira hizi kwamba ni jadi, kwamba inafaa kusema Allahu akbar, Allahu, Allahu al-akbar. Na wengine wakasema najuzu kusema Allahu huwa al-akbar, na mfano wa hii ambao tumesoma. Lakini as-sahihu la yajuzu, sahihi ni kwamba zote hizi hazijuzu, hazifai. Yani kuzisoma takbiratul ihram kwa sura hizi ambazo muallif amezileta hapa katika kuzibainisha, kama nilivyosema kwamba haikamiliki takbira, ni kweli. Hii ndio kauli sahihi. Takbiratul ihram ni kusema Allahu akbar, sawa sawa ukavuta lam inasihi, lakini usivute hamza ya lafzul jalala haisihi. Au ukavuta hamza ya akbar, Allahu akbar, haifai. Au kavuta ba'u kaweka alif, Allahu akbar, haisihi. Na hiyo imekuja imekatazwa kwa sababu ukisema Allahu akbar haina maana kwamba Allah ni mkubwa zaidi ya vitu vyote, haina maana hiyo, sawa. Na ukisema Allahu al-akbar kwa kuingiza alif na lam, ukaingiza ukaifanya kuwa ni maarifa, basi haina maana kwamba Allah ni mkubwa kuliko vitu vyote, haina maana hiyo, bali unamaanisha kwamba Allah ni mkubwa, ila kuna vitu vingine vikubwa pia zaidi yake au mfano wake. Lakini ukileta Allahu akbar bin nakrati yadullu ala anna Allah jalla wa ala akbar, yani hakuna kitu kilichokuwa kikubwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa ilete kama ilivyo kuonesha ikiwa ni nakra, lakini pia na kwa hali ya ismu tafdhil isiyokuwa na taarifu. Hivyo ndivyo ilivyokuja katika mapokezi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hizi takbira kuna baadhi ya maimamu sisi wanasoma hivi Allahu akbar, basi ukimsikia mathala imamu anasoma kama hivi mfikishie taratibu kwa mfumo uliokuwa mzuri, na si uanze kumsema na kumrati, bali unatakiwa umfikie taratibu. Kama ni risala mwandikie, nimeswali ume hapo siku moja nikasikia ukafanya hivi, bali sahihi ni hivi hivi, ni kosa dawa ishafika. Akibadilika fakhairan, ikiwa hakubadilika basi dawa ushafikisha, na yeye atakuwa amefanya inadi. Wajaharuhu biha, na kuidhihirisha wajaharuhu biha, na kuidhihirisha takbiratul ihram wa bikulli ruknin, na kwa kila nguzo, yani na kuidhihirisha kila nguzo, wajibin, na kudhihirisha wajib katika wajibati za sala, biqadri, kwa kiasi au kwa kiwango ambacho, ma yusmiu nafsahu, anachoisikiza nafsi yake, akadhihirisha takbiratul ihram au nguzo zingine zote au wajibati za sala nyingine, akazidhihirisha biqadri ma yusmiu nafsahu, kwa kiwango ambacho anaisikiza nafsi yake. Fardhun, kufanya hivyo ni fardhi, yani ni lazima mtu afanye hivyo. Takbiratul ihram unatakiwa uidhihirishe, hata kama utakuwa na swali peke yako unatakiwa ufanyeje, uidhihirishe, kudhihirisha ambako unajisikia mwenyewe kama unafanyaje umetoa sauti. Pia na nguzo zingine unakuwa unatoa sauti ambayo unajihisi kwamba umetoa sauti. Hii ilikuwa ni nguzo ya pili ya sala, takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia. Na hiyo imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema tahrimuha at-takbiru, kuifungua sala ni kwa takbira. Tahrimuha at-takbir, kuifungua sala ni kwa takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa tahliluha, na kuifunga sala au kuimaliza sala, at-taslimu, ni kutoa salamu. Kwa sala inafunguliwa kwa takbira na inafungwa kwa salamu. Hadha alhadith rawahu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud wa Ibn Majah rahmatullahi alayhim, وهو حديث صحيح. نقول صلى الله عليه وسلم كحديثه أنا بينجا نقوله أبوك ليسوما يا تكبيرة الإحرام. نمت نتكيوى أو نقوم بيها مسكتين موجة وموجة ويليت تكبيرة الإحرام. شكرا ما كن يصف خلاص كنا تبعث لتكبيرة الإحرام. Nasio uanze kushughulika na waitu na waitu sunnata au faradha, unakosea unaswali faradha au sunna. Unaanza tena hapo imama ashatoka rukuu. Ukishakosa raka bijali kayani. Tayyib. Na imam anapokuwa ametoa takbira, basi maamuma nao anatakiwa mpate kwa kuleta takbira. Sawa sawa na takbira ya ihram au takbira nyinginezo. الركن الثالث نقول يا ساتو قراءة الفاتحة لكسوم سورة الفاتحة مرتبة كسوم قنطليه. نقول يا ساتو كتنقول تصالى قراءة الفاتحة أي قراءة سورة الفاتحة كسوم سورة الفاتحة مرتبة قنطليه. Yani uipangilie na usiende mbele nyuma au kaanza mwisho kaja mwanzo. Hadha la yake. Bali uanze mwanzo wa sura kwa mpangilio mpaka mwisho. Ayatan ayatan. Aya kwa aya. Na inapendeza usiunganishe aya. Katika sura al-Fatiha. Hadha thabit anil nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadithi Aisha. Imethibiti katika hadithi ya Aisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa Aisha anaelezea Mtume alipokuwa akisoma Surat al-Fatiha, alikuwa akisoma ayatan ayatan. Tunaona kwamba ulama wanasema hii si dalili kwamba mtu akiunganisha kwamba ni haramu, hapana, bali ni dalili inaonyesha afdhalia, bora zaidi, bora zaidi ayatan ayatan bila kuunganisha. وفيها إحدى عشرة تشديدة إحدى عشرة تشديدة. كتك سورة الفاتحة هنا شد كل نموذج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب وفيها أي في سورة الفاتحة لقد في سورة الفاتحة 11 تشديدة كنا شدة كمنا موجة يعني في سورة الفاتحة كنا كمنا موجة ukizisoma sehemu hizi unatakiwa unakaza unazishika, ndio maana ya shadda. Shadda ni kushika herufi na ikaza. Kwa katika sura al-Fatiha kuna sehemu 11 zinatakiwa kukazwa, na kila shadda moja imekaa sehemu ya herufi. Kila shadda moja imekaa sehemu ya herufi, hiyo ndio asili ya shadda. Asili ya shadda ni herufi ngapi? Mbili. Moja ikaingizwa kwenye nyingine kwa swala wa hija, ikawa herufi moja, lakini ningapi? Ikawa herufi moja mushaddada. Sawa, herufi 11 tutajisoma, tuangalie, kwa sababu nikisema nisomeshe mtu anisomee azitowe 11 shadda naweza kazikosa. Sawa, tutajisoma huyo atumalize ibara hii. Fa in taraka wahidatan, iwapo ataacha shadda moja au harfan au akaacha herufi kabisa kamili, walam yaati bima taraka, na akawa hakuleta kile alichokiacha baada ya kukumbuka yale, walam yaati na akawa hakuleta bima taraka kile alichoacha baada ya kukumbuka, walam yaati ay walam yaati na akawa hajaleta kile alichoacha baada ya kukumbuka, lam tasihu haitasihi kisomo chake. Na ikiwa sura al-Fatiha haitasihi, basi maana yake na sala yako haitasihi. Fa in lam ya'rif, na iwapo atakuwa hajui, illa ayatan, iwapo atakuwa hajui kusoma sura al-Fatiha, illa ayatan, isipokuwa aya moja tu, yaani mtu yeye maisha yake yote hajui kusoma sura al-Fatiha isipokuwa ni aya moja. Mathalan, alhamdulillahi rabbil alamin, ndio hiyo hiyo anayojua, basi ziada yake. Sasa ikawa mtu hawezi kusoma sura tupate isipokuwa aya moja, kararaha au karara biqadriha, Sheikh anasema atailegealegea aya hiyo kwa kiwango ambacho naona hapa kinanitosha. Atakuwa akilegea aya hiyo peke yake kwa kiasi ambacho anaona kinafanyaje kinamtosha, kisha anaenda rukuu. Liannaha, Shauthaymin anasema katika sehemu hii, liannaha badalun anha, kwa sababu huko kuilegealegea aya moja kunasimama kuwa ni badali ya aya nyingine zilizobaki. Kwa mtu huyo ambaye hawezi kusoma isipokuwa aya moja, kwa hivyo nini afanye? Asiswali, aswali. Atasoma nini? Atailegealegea aya hiyo hiyo. Sawa, qarrara biqadriha, atairegea kwa kadri anayoweza, kwa sababu hivyo kuiregearegea kunachukua nafasi ya zile aya ambazo hawezi kuzisoma. Wa in lam ya'rif, hapa kuna nukta nyingine kaiongeza Shauthaymin kwenye kitabu hiki. Shauthaymin akasema wa in lam ya'rif ayatan, na iwapo mtu huyo hajui hata kusoma aya moja katika sura al-Fatiha. Yuko huyo? Inawezekana yuko, sio? Tayyib. Haya, ikiwa mtu huyo hawezi kusoma hata sura hata aya moja katika sura al-Fatiha, adala ila tasbih, atahamia katika sehemu ya tasbih. Atahamia katika dhikri ya tasbih wa tahlil na tahlil. Mtu hawezi kusoma sura al-Fatiha ayatan, hata aya moja. Sawa, mtu huyo atafanyaje? atakwenda kwenye dhikri, atakuwa akifanya dhikri ya tasbih na tahlil, kwa sababu hawezi kusoma chochote. Na haya maneno pia ameyasema al-Allama al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na hawajasema maneno haya biukulihim, kwa akili zao, wa innama hadha thabitun, bali hiyo limethibiti min hadithi Abdullah ibn Abi Awfa, katika hadithi Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu qala, asema sahaba huyo, jaa rajulun, alikuja mtu mmoja, ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala, akasema mtu huyu, inni la astati'u an akhudha shay'a min al-Qur'an, akamwambia mtume, hakika mimi siwezi kusoma chochote katika Qur'an. Mtu huyu kaja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia mtume, mimi siwezi kusoma chochote katika Qur'ani, fa'allimni, naomba unifundishe nini nifanye nikisimama kwenye sala. Fa'allimni ma yujhibuni, nifundishe kitu ambacho nitakisoma katika sala kitakachonitosheleza na kifanye kuwa sala yangu isiki. Faqala, mtume akasema, ikiwa hiyo ndo hali yako, huwezi kusoma sura aya yote katika Qur'ani, faqul, sema unapokuwa umesimama katika sehemu ya kisomo, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, sema haya maneno dhikr, ambayo ni tasbih na tahlil, yani badali ya qira useme hivi. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwelewesha yule mtu aliyokuja kumwambia yeye hajui kusoma chochote. Mtume akamwambia, simama ukufanye hivi. Hadha alhadith rawahu Abu Daud biisnad alhasan, ameipokea Imam Abu Daud katika sunani yake kwa sanad iliyokuwa hasan, iliyokuwa nzuri, wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sunan Abi Daud, na akaihasanisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Na hii dalili ambayo ulama wanaitumia, lakini pamoja na kuitumia dalili hii na sehemu hii, hawana maana kwamba watu wasome tahlili na tasbihi katika sala badala ya kusoma. Hii ilikuja kwa huyo aliyokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamdhihirishia kwamba yeye hawezi chochote, ndio maana akamwelekeza hivi. Sasa kama inawezekana kwamba akapatikana mtu Muislamu hawezi kusoma chochote, basi ataingia katika hukumu hii. Lakini wewe kama imamu unawajibika kumfundisha mtu huyo hakikishe anasoma surati Fatiha, anaweza kufanyaje kuisoma, hata kama atakuwa na makosa, lakini yasiwe ni makosa makubwa ya kuweza kubadilisha maana, na asiendelee kuwa na sali huko analeta tasbih na tahlil. Unaelewa? Tayyib. Kisha akasema muallif rahimahullah, wa man imtana'a qira'atuhu qa'iman, na asiyeweza kusoma hali ya kuwa amesimama, yaani asiyeweza kusoma surati al-Fatiha takbiratul ihrami akiwa amesimama, salla qa'idan, atasali amekaa, wa qara'a, na atasoma ay wa qara'a qa'idan, pia atasoma hali ya kuwa amekaa, kwa hadithi ambayo tumeisoma, hadithi ya Imran bin Husayn, mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan, swali umesimama, ikiwa huwezi kusimama swali umekaa. Hii ni nguzo ya tatu ya qira'atu surati al-Fatiha. Na hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipomwambia musimu salatahu, tutakaposimama katika sala tuwa takbira, thumma qra, kisha soma kile ulicho nacho katika Qurani, kama ilivyokuja katika sahihain kisha usome kile ulichonacho kwenye Qur'an, ambayo hapa inaanza sura al-Fatiha, kisha kama mtu anayo sura nyingine au aya basi anaileta. Tayy, tumesema katika sura al-Fatiha kuna shada ngapi? 11. Aya nasoma mimi hapo nyinyi mnahesabu. الحمد لله رب العالمين موجة ليه أو موجة ليه يا فانزا الحمد لله الحمد لله سوا رب العالمين غافي الرحمن الرحيم غافي hapa tuna mbili kwa ngapi? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ha صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غاب هذا تمام هذا لو 11 ايش تشديده لشد 11 ndani ya sura al-Fatiha na kila shada moja imekaa sehemu ya herufi ngapi 2. Kwa unaposoma sura al-Fatiha hakikisha unaisoma kama inavyotakiwa, yani hizo shada usiziache, kwa sababu kiacha shada umeacha herufi. Sawa sawa. Na katika makosa ya kusoma Qur'an yako sampuli mbili. Kuna lahnu jaliyun wa lahnu khafi. Kuna makosa ya wazi ambayo ukosea huku unapata dhambi mwenye kusoma hivyo. Pia kama kwa kwenye sala yako haitafiki. Na kuna kukosea ambapo hakubatilishi kisomo na hupati dhambi. Sawa sawa. Hata mathala kukosea kuliko kwa ukubwa ni kubadilisha herufi kwa herufi. Kubadilisha herufi kwa herufi. Mathala baada ya kusema dhali ukasema ta'u. Baada ya kusema dhali unasema ta'u. Sawa. Au baada ya kusema wadi ukasema dhali. Baada ya kusema wadi unasema dhali. Hii ni lahnu jali. Ni kosa kubwa ambalo mwenye kusoma hivyo anapata dhambi na ukiwa kwenye swala inabadilika. Au mtu kugeuza alama ya irabu. Akageuza alama ya irabu ya aya, yani fatha ubamba kasa. Baada ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin, hiyo akasema alhamdulillahi rabbil alamin au alhamdulillahi rabbil alamin, haifai. Hii ni kosa kubwa. Sawa, ni tofauti na mtu ambaye anaweza kusoma akajitahidi kuzileta vizuri, lakini shadda akawa haileti vizuri. Huyu makosa anakosa, lakini si kama yule aliyegeuza herufi kwa kuinasibisha herufi ambayo ni yenye rafu. Herufi ya fatha herufi yenye bamba. Kwa tunatakiwa tuwe makini sana katika kuisoma sura al-Fatiha na kuna maelezo hapa, lakini maelezo haya inshallah tutatoa katika jilisa nyingine itakayofuata, na leo tutabakia katika nguzo hii ya tatu ya qiraatu al-Fatiha. Kwa dakika zilizobaki ni ziache kwa maswali mawili matatu inshallah. Barakallahu fikum. Naam, swali la kwanza. Nasema inafungamana takbiratul ihram iwapo mswaliji atavuta lam kwa kusema Allahu akbar jalal, lakini takbira haitasihi kwa mswaliji kusema Allahu akbar, yani akavuta hamza, au akasema Allahu akbar hivi haifai. Naam. Sasa kuvuta usipinduke mipaka ile kuvuta mpaka mtu hata kutoka na upepo hadhara ya jicho. Mtu anavuta mpaka pumzi na mwisha. Hadha takallufu hadi. Hii ni taklif. Wallahu jalla wa ala la yukallifu nafsan illa wusaha. Vute kiwango ambacho unaweza. Na hivyo kwamba uvute sana. Naam, wallahu a'lam. Basi haya endelee. Sali. Watu imamu anayevuta yani imamu anavuta na maamuma anafanyaje? Yani kwenda sambamba na imamu, hiyo tutakuja kueleza baadaye. Sawa, yeye anauza kwamba inafaa kwenda na imamu, imamu anaenda ruku na au ushaenda au unamshauri au unaenda sambamba na yeye, kuja kueleza baadaye sana. Naam. Imamu anapotwalisha anatakiwa simame kama anaweza kusimama, na maamuma akuwaswali wamesimama. Mtume anasema faidha salla qa'iman fasallu qiyaman. Sawa, akiswali amesimama na nyinyi mfanyaje? Mswali mmesimama. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un au ajma'in. Sawa, atakaposwali imamu ameketi na nyinyi mfanyaje? Sababu ilitokea kwa Mtume aya akashindwa kusimama, akakaa akaachilia mkono amisilisu kaeni, masahaba wakafanyaje? Wakakaa. Kwa imamu naye anapokuwa anaswalisha akatengwa nguvu za kusimama, asilazimisha kusimama, anaruhusiwa kuendelea kuswalisha amekaa, alimradi kwamba awe na fikiri anawaachilia imamu kaeni. Hata kama imamu hakuwaachilia, basi ukishona imamu ukashindwa kunyanyuka, unakwenda kukaa. Allahu a'lam. Tumalizie huko. Naam. Mashaallah, mtani. Nauliza mzee wetu, hivi bismillah iko ndani ya sura Fatiha au iko nje? Hili nilikuwa nimeandalia bahthi yake qayyima, lakini muda haukutosha. Sababu maelezo ni mengi sana. Lazima si masala ya fiqh ni masala mapana. Kwa hiyo nilikuta na muda mfayaje? Ushatoka. Haya, tutakuja kueleza katika jilsa ijayo insha Allah taala, kwamba je, bismillah hii ni aya katika sura Fatiha au si aya? Kwa hiyo darasa lijalo insha Allah tutaanza hapa hapa katika nukta hii. Mwenye kutaka sehemu hii, basi darasa hili wasilikose. Barakallahu fikum. Sababu tutaleta akwali nyingi, alafu na kuangalia kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili. Allahu aalam. Nadhani tufundie hapa. Maswali yako mengi, lakini hatuwezi kuyamaliza yote. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.